الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جول بي هدتو براجة تل دوبان ونن ون بي ديرو غروبا جي واتساب ون تلمنام ون جورام المدل من عثمان جمالك با أرتي إن جنتنا ون سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيران وسيادة إن وسيران تندند إن o seraani jirtinde en, o wi en, o habri en, yen jidan banden, yen jidan bandira men ko jidan den koye men ko. Dapu do fof, jili do fof, haju mako e hamu mako, wawa burde yidde yafede, yidde yarlede, yidde suurede non yo Allah sur en yarlo en yafo en so wanana sutura so wanana jurum Allah so wanana newi Allah e munyal Allah daaba heddota ko aduno du wadi Allah jippini simore ndeysan simore o yen basiyondir yen baajondir yen ciftondir yen munyondir Imam Shafi'i wi ndedo simore so neddo hutiri dum yoni dum so yimbe nangude bural mayre yori dum en deysan woni suratul asr e jamanu e waqtu salatul asr wiyama ni wakku jaman wiyama ko salatul asr fo watirama Allah ko wela fo watir ko ni jiyadu Allah watirta sona Allah dum non sa fegirti ta fergirima hoto wi ya Muhammad hoto ya Rasulullah hoto ya Abu Bakr bira ko ya Allah sabu Allah wi ne ya fo hunde fof ha haddi shirk dum non rena shirkinde an nenam bandam an banam debbo an mawnam an minyam إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودو آية إن أمين يوم عند الله سنقول في شرك. إن بيدن بس يندر غرفنا بس يقعدوا. ون آية إن جنبه دن يندن الدرس وجه. بوجي دن هن أها إن بوجو كنون. كالو فوجر. فندن بيدن آية ليلوري سبو آية القرآن جنغرتاك معنى. Wadi min kalo ode buru wawde nafde mi fof kon biirum ceen Ousmane do a joomi do do a burtini do o do ayaka jumde hen wana non firtete hadis odon lohi wallahi ene nafa min no fi sabu ala mu jumara te eden tubana Allah kadi onon teddube noppi mon fota nadde hen sona ko selli sona ko wili Allah ko dum addi en do hen ayako qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin kono jumden a hayden jumo non on ciftuna kat o jaarama Allah wi chagal a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sadaqallahu al'azim kulum la Allah ali imbi Allah ko wela fof watir o watir asr e jamanu ngare mbasiyondiren mbaajondiren ndokken neddo fo hakke mum ndokken Allah hakke mum ndokken nelade hakke mum hakke Allah ko ndewon men baasen shirkinde hakke nelade ko ciukkoden mum so haali baasen fawde hen daande bandiraabe sehilabe julben pour jokkundirde en pour tinundirde pour yurmundirde du won nelade sallallahu alaihi wasallam o wi buri bonde e bakkar fo ko neddo hudab jinnaadu mum wallo o jetto jinnaadu mum ya rasulullah neddo jetto jinnaadu o wi aha yettoda jinnaado neddo o jetto jinnaado ma kuda jinnaado o hudo jinnaado ma woni a hudi a jettima jinnaado ma la ilaha illallah hadith fil muslim nelaade wi addin nasiha be mbi hol gonande nasiha o hol jeedo waaju o e siftinde de e tindinde lillahi wa li rasuli wa li kitabi wa li ammi a'immatil muslimin wa li ammatihim en bino beedo sahabaabe dido so potti hade mabbe salmundir mabbe janga deedo simore puddo salmundirde so berne ma laabi sa woni labdo reedo sa woni jurum deero jidanta julbe kala ko jidanda hore mako wallahi so wonno peewal so wonno gandal wana min halat shuaib o in uridu ila al islah mastata wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib kala ko feewi ɗo ko Allah ko feewani ko min e iblis e cheytan kono jiɗɗen tan ko wallude bandiraɓe sehilaɓe. En ji makkanaɓe jalti ala ko yaltini ɗumen e jiyaɓe mumen e rewɓe mumen e jawdi men sona haɓade nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Dine o ɓuri mbiɗen ngare namdoɗen koye men, goto foof yo joddo e hoore waɗa autocritique, min kam no nde waratami Allah hannde ni ko noon nelaɗo waɗanno. Sabu en mbino sarɗiji neɗɗo jaɓane ko tati, o wona julɗo, o waɗa sunna, o waɗa ikhlas. Yo Allah hokken ikhlas, yo Allah hokken ɗiɗo tati bandiraɓe sehilaɓe. Eɗen poti namdade namdal gongal namdan koye men ɓeɗo tata ɓe Allah jangte Qur'an e hol hen ɗo jeyɗen bandiraɓe sehilaɓe. Kiɗe ko Allah jomiraɗo subahanahu wa taala joom juromo haale deftere makko teddunde ganduɗa yimɓe e jinne so ndendi ɓe mbawa windude hoone hon ndeɗo deftere. Caggal audu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rrahmani rrahim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. بيد مسكينة بفرق بين جلتنام جلج ما بين غبي جود إلى ما بهول سبابه eɓe jiilo ɓural Allah eko weli Allah, eɓe supportan Allah e nelaɗum diine Allah e diine nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko diine goto. Ɓeɗo goni gongiyanteɓe bandiraɓe sehilaɓe. Namde hooreman hande o an aɗa jeeya e ɓeɗo walla e jeeyake maɓe, a feri wuro mon, a feri galle mon, a feri legal mon, ɓerde ma so ɓanduma ferani fittanuma feri, so ɓanduma ferani fittanduma e hakkille ma feri, natti wondude e gueɗe pankare, natti wondude e toñje, natti wondude e bida, natti wondude riba. Bida hande a wasiyima hoorema hankadi no simore janguɗen hankadi a partir de aujourd'hui, no mbiɗani a partir d' aujourd'hui hande hankadi min kam mi laɓɓinto hakkunde mi Allah, mi oppa shirka, mi oppa mawni kinara, mi oppa haasidagal, mi yiɗana julɓe jaam, mi yiɗana hooram jaam. Nela sallallahu alayhi wa sallam o wiwaji o mo wasirno o, sa wawa nafta julde nangu ɗemgal ma, nangu ɗemgal ma horlorɗo julɓe. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi haɓade julde ko fasigal ngagal, haɓade julɗo julɗe mbiyeɗa, ƴettade julɗo ko wonde fasigue ƴettoto julɓe, o wi haɓade ko kufre ko kefere ngagal bandiraɓe sehilaɓe. O wi on julɗo woni mo julɓe kisi to ɗemgal mum e juuɗe mum, namde hoorema mbali julɓe kisi to ɗemgal ma e juuɗe ma. Ndeysan debbo goto ari to yummina Aicha, omon de ɓiɓɓe ɗiɗo rewɓe, yummina Aicha ala haydara sona tamoroje, ƴetti tamoron ɗiɗon rokki mo, ƴetti fecciɓe tamorore. Debbo wine waɗa hunukum ndeysan tamoro heddin de, sukaɓe mbi a ɓe ƴeewi yummiraɗo o, ɓe jiɗi tamorone, o ƴetti tamorone heddin, o fecciɓe ɗum la ilaha illallah. Oɗo dina woni dina jurum. Ne nela sallallahu alayhi wa sallam ari o haalani mo oɗo kissa, o wi on dañi ɓiɓɓe rewɓe, o nehiɓe needi moƴƴiri ɓe gonantama ko heɗɗo e jeygol la ilaha illallah. Ɗum gare moƴƴina koye men, moƴƴina e ɓiɓɓe men bandiraɓe sehilaɓe. Lilladina ahsanul husna wa ziyada, ɓen moƴƴiɗo aɗa jogui ko ziyada, ziyada woni hunde yiide Allah subhanahu wa taala. Ɗum noon nangguen ɗemɗe men e julɓe. Abdoulaye ibnu amr ibnul as o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ma kana fahishan wala mutafahisha, wonan ƴettotoɗo, wonan bonɗo ɗemgal. En mbino o woyi saabu men mbaleɗen ndaɗa an noon, a woyi saabu julɓe walla a woyni julɓe. Kala mo goynuɗa ma woyi hade ma mayde, mo lorruɗa ma lor. Al jaza min jinsil amal, bakkatuji ɗiɗi joomum yiyata ɗum gillene wuure, wasde ɗiggande jinnaɓe e toñje yimɓe, lorrude julɓe bandiraɓe sehilaɓe. Woni yoni men so mettini kuɗa sukaɓe, kuɓa tasaji, kuɗa barmeji, oɗo galle watta barke, par ce que hunde foof ko huɗa e galle he. Ɗum noon gare mbasen hudde ɓiɓɓe men bandiraɓe sen. En ciftude debbo mbinan ɓiye ko heeli tan ko hunde wayno londe ni walla loyguel tokosel, o wi ɗum yo Allah moƴƴe no moƴƴirɗa ɗum. Cukalel ndi ha mawni ko huɓere yene mum, huɓere bamu yene mum, cukalel moƴƴi bandiraɓe sehilaɓe. Gare nangguen ɗemɗe ɗe sen jiiɗi wonde sadiqin. En kaali ɓeɗo ferɓe joni hol jaɓɓiɓe ɓe ceerno Ousmane. Allah wi jaɓɓiɓe ɓe audu billahi minash shaitani rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ben don wertube jeese be mirti berde woni mu ansari yanko be jappi muhajirin be do ferbe ngopi leedel mu en ngopi makkatal mu karam ngopi jawdi mu en onon gani kom badi be pecce mabbe hay rew mabbe ne laade wi ansari e muhajiri ko bandirabe o do wi abdurrahman ibn auf be jogi rewbe dido jew hen burdo yodde mi seramo so edde makko gasi ndestamo jawdam ko temedere nawa chapan joyi mi nawa chapan joyi dum do woni preference dum do woni jikko juldo bandirabe sehilabe ma kaboda wordende wadi adiben be tajondirde be barondiri galleji tajjidi fof 99.99 ko jawdi wadi dum bandirabe sehilabe ko mbude buddidi wala ali o man yuqa shuha nafsihi fa ulaikul muflihun jonnon tarabobe tarabangal woni enen bandirabe sehilabe arde ciagal mabbe en perani en jabbaki jonnon cettuden demdemen eden kudabe eden jettobe wallahi won arbe joni be jettima haato muritani to e be jetto sahabaabe no woni diine mabbe cheno usman ho sahabaabe halade a janta inde wallahi wana hulta kono mi ala waqtu mabbe mi allah be waqtu jora wadde cioram ciortuma mi haande allah haaji fuf halko padden wadde en arbe chagal mabbe halko biyeten والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إنن أربع شغل مبئبه نياغوين يو الله يافوين جناب من أديبين بي ولا بندرا من أديبين بي be do kabe be kabde ni rasul sallallahu alaihi wasallam be kaba ki ne be kabde mu be jade makko wolt be deni mu be piya gawe be mbadi hen jawdi mabbe be mbadi jiddem mabbe chagalum ada ettobe do dum do ko dine an biyo mbimi o neddo funtuma ar ada wonne dir adu ashhadu an la ilaha illallah o rukuma kruwa o wada e dane ma sabu taxi e galle e beel e bayil an arkam buude buude jaram ma jeyngul on ngan ettido sahaba fof holko woni masir mu ettidi yumin aisha holko woni masir mu mo Allah labbini do asaman ayne labbini dum anad jetto dum ta halfa adu mbimi dum no yode ma ana jog ana jeekay be do duon tobe adibe be biida kar an nyaago Allah hoto wad ngagn god e berne ma ti ana anyi julbe sayidi jurmende Allah yettoma nangu dem galma e julbe ha tengte non sahababe e sernabe mojjube wajotobe yimbe tindinobe yimbe jom qur'anin wiobe Allah wiobe nelado wi minani hanke almugoto jetti almud hol sababu sababu almudo yuma addu dalil odon ko addu dalil o jetti dum bandirabe sehilabe en ummima do yenne paden to walde uhud odon gandi walde uhud hol sababu mum en kadin walde badr habibe Allah woni quraishi hefere mabbe polama be binon ko be yeftotobe nela sallallahu alaihi wasallam wiino kanyum ko yaltata wuro Abdullah ibn Ubay jabi dum ko ne woni sahabaabe de san kanyum en jidi danje ko ko wolde danbe badar wolde badar tawabe danyi ko e mi jidi danje dum be mi ya rasulallah jelten kabe den ibn Ubay wi ala keden wuro keben wuro so be ngari rewbe suka mbeddobe kaaji ko non be jelti sahabaabe nyen hen ko temedde jeedidi makkanaabe ko ujunnaaji tati bandiraabe sehilabe nelaado yalti o fay badar o fay o hun jafu dum o wadi hayre o hunde ciagal kecci makko o jetti chapande joyi sahabi o yibe ngabbe e dedo hayre on jogi gawe e lañe e lañe monde sonji min poli walla min polama fo hoto jippode kala ko wawi kewde hoto jippode haysono cholli diftima hoto jippode bandirabe lundaren yamirore nelado sallallahu alaihi wasallam jibinta koko bodi wadi Allah jangtima to deftere makko to obi aya tentinen aya o mbir heewi jangudem kono batten hakkilaji bandirabe saidi galle ma feewa saidi bisuma barkina saidi kalisma barkina horo lundo yamirode nelado sallallahu alaihi wasallam sabu Allah man yuti ar rasul faqad ata Allah on dofti nelado doftima Allah sa doftaki Allah non ngedema pewara wawa wonde qur'an wima ya wadni mbaɗa ko qur'an wiyani ko geɗe ma pewa wallahi wawa wonde bandiraɓe sehilaɓe falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ay sutu nur capanɗe jeegom e tati ɓeɗo sahabaɓe capanɗe joyi mbiɗen ma en garta mabɓe mbiya hotoɓe jippu e hayre nde abdoullah ibnu obey ibnu salul ndeni ha woɗɗoyi o rutti la ilaha illallah o jamfinne laaɗo o wi mi wiya on hoton jelto wuro oɗon ɗofto mo ganduɗa haala ko wona haalam oɗon mbaɗa ko wona yamiroram o yejjiti nelaaɗo yamiri yo yalti oɗon gandi ko waɗimo haasiraade nelaaɗo ko jogonnoɗo fiileede nde nelaaɗo sallallah ai sallam ari madina o hayti fiileede ɗum noon so almuudo ari aɗa woni wuro an woni eliman almuudo ari ɓurma janngude ɓurma anndude fiqhu hoto oppanmo jama ndende jama ka mbaajo ɗon wuro tindi noon wuro nafon wuro hoto wi tan ala an tan ya won ɗon mo wona ko gonɗa ko fof yo yoola e woyndu ɗum wona jikku juulɗo haasidagal ko jikku naafiga ɗum ɗo hepti abdoullah ibnu obey ibnu salul oɗo abou amir al fasik kadi ko ɗum hepti ɗum nde nelaɗo ari o haaɓi ɗum o sikkanno mawo rende nelaɗo nelaɗo ko goto kañum wattindi ar annabi goɗɗo wonta ar ɗum musimo oɗon gandi ko waɗi o wiyato ko amir al rahib o nelaɗo ino amir al fasik hoto sababu o oppi madina o dogi o fayi makka o fayi hefereɓe la ilaha illallah yimɓe perano makka gara madina kanko feri madina o fayi makka ɗiɗo perno ndeysan keppi ko jiyata nelaɗo nomaɗe ibnu bashir mbi sikko wonno e bamum ɓe ummi madina ɓe payi makka ndeysan eɓe jiilo al moustapha sallallah alih wa sallam quraysh ari ɓe jelti ko jamma aljuma subaka aset nelaɗo wi hoto ndille hoto ndaali ham yamira on o totti abou dujana silama abou dujane jogui silama ka omo jeysa hakkude sappeji so haɓɓi lefol e hoore makko boɗigol hankkadi ko ƴiƴam tan o yiyata hay goɗɗum talha ibnu abdoullah hamza ali anas ibnu nadar ɓeɗo bandiraɓe ñande hen eɓe golli golle oɗo anas ibnu nadar o fiyama kene wona capanɗe jeetati hakkude gawal e silama e lañal ɓe doggu he andudemo ɓe keftinino tan ko bandi ko debbo heptude ko feɗeni wokko bandiraɓe sehilaɓe holmo falantono o falanto ko nela sallah sallam falno oɗo dina nden haare nde wuuli nde nde fuɗɗi nde wonani hojomaji julɓe kawi quraysh hakkude dahaɗo e baraɗo ɓeɗo wonnoɓe dow hayre ɓe mbi ɓe jippo mawɗo mabɓe wi ala nelaɗo wino sallallah alih wa sallam hayso noon ɓe diftama hoto jippoɗe ɓe jippi la ilaha illallah ɓe mbi jawdi ɓe mbi kalis ɓe jii beyne pecce ɓe jii beyne nangue ɓe jii guilaɗ no goppe ko aduna waɗiɓe oppude palasuji mabɓe aduna waɗiɓe oppude yamirore nelaɗo ɗum noon an so aduna waɗima oppude yamirore nelaɗo koko hepti ɓeɗo ko heptorma armé fof hawe taw ko an woni sababu wuuro julɓe fof hawe taw ko an woni sababu musiɓe hepto wuuro julɓe taw ko saabu ɓiya debbo walla ɓiyam debbo walla jawdam walla gallam walla ko mbaɗɗa ko fewani la ilaha illallah sahabaɓe tampindeni hen woni hen dogui payi madina ɓe ga jiiɓi ɓe mbi nelaɗo maayi wodi mbiɗ nelaɗo maayi ɓe jiiɓi ɓe natti fewde anas ibnu nadar o fotte saad ibnu ma'ad oyi saad ko mbatta ko kayi oyi aljanna nan ɗo henne oyi gaare mayiɗe ko nelaɗo maayi dow mum ko la ilaha illallah capanɗe jeetati hakkude gawal e lañal ɗum o fiya nela sallallah alih sallam tinde heeli ñiiƴe keeli o naata e gaska oɗo amir al fasik kañum wonno ka ɗon gaska nelaɗo nde sallah sallam yani hen ñiiƴe makko ɗiɗo keeli tinde makko siwi ƴiiƴam hol sababu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an muhammadan rasulullah tala aɗa caggal makko nangge makko eɓe kette makko ɓe jiiɗa lañ jele lañe yo jene mabɓe ɗo lañe ɗe ummiri ɗo tala ibnu abdoullah kañum ari waɗi hoore mum e caggal nelaɗo mbal lañe jene makko la ilaha illallah amro ben kamiya oɗo toppirno oɗo haaju mono tan ko yuwde nelaɗo ñanen ko warde nelaɗo mbala dina o ne ñifa kono dina o salim ñifata ha abada en cuwa gayno warde ohud ɗo talha ɗo falani nelaɗo silameji e gawe quraysh ɗo ko ɗon katen so allah wurni ha janggo jokken ƴeewe ɓeɗo jambareɓe eɓe kande fodanede aljanna wala e be kandani hen joni enen arbe ciagal mabbe holko badden en badi ko badi ko wala en badani sen badani nyaakon al yo yafo en sugiden mabbe sabu barke mabbe e barke ko be golli ko wana golle men e balle men aqulu qawli hadha wastaghfir li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim